zařízení z druhého rámce, vysvětloval Stille. Druh vozidla, které připomíná nízkoletící kouzelný koberec. Byl to jen nápad. Věda zde nefunguje, možná bych tedy mohl vyrobit magické vozidlo. Dali se do toho a po nějaké době měl kolohnat svou motorku, dvě velká dřevěná kola, řídítka, sedátko, kryt proti větru. Neměla motor, nádrž ani baterii, protože fungovala na principu kouzel. Kolohnát jen musel dát pokyn a řídit. Oba muži byli konstrukcí velmi zaujati, protože se mělo ukázat, kam až může zajít magie a kde leží hranice mezi funkčními kouzly a nefunkční vědou. Kolohnát nasedl na kouzelný stroj a odjel pryč v tichém oblaku zvířeného prachu. K obloze vystartovalo hejno tetřevů, vyplašených nezvyklou událostí. Jenom doufám, že se bude držet mapy a nezabloudí do propasti nebo do spárů nějaké obludy, řekl Stille. Mohl by jí ublížit. Ne, Kolohnát má rád i obludy, odvětila paní, přehlížejíc Stillův humor. Je to pod všemi těmi svaly jemný muž. Je velmi chytrý a čestný. To je pravda. Proto jsem ho sem taky přivedl. Paní zčervenala a odvrátila se, její modré šaty za ní vlály. Každý pohyb, který udělala, byl plný elegance. Teď jsme sami, adepte. Chtěla bych si s tebou promluvit. Stille se pokoušel sklidnit srdce, které se mu náhle rozbušilo. Určitě se nezměnil její vztah k němu, stále pro ně byl jen nutným zlem. Její oddanost mrtvému manželovi Stilla dráždila, nenáviděl ji a zároveň po ní toužil. Kdyby takové si ty chovala k němu. Jsem ti kdykoliv k službám, odpověděl. Odebrali se do jejich komnat, kde mu nabídla pohodlnou modrou židli. Dodržovala tradiční modrou barvu království s roztomilou rozhodností. Bylo divné, jak si s jistou dávkou ironie uvědomil, že si nepřebarvila na modro i své světlé vlasy. Tvůj přítel Kolohnát mi vyprávěl o tvém životě na Protonu, řekla. Vybídla jsem ho k tomu během tvé nepřítomnosti, protože jsem o tobě chtěla vědět více. Tahání informací z Kolohnáta, to se dalo očekávat. Řekl bych ti to sám, kdybys mě požádala. Pochopitelně ale chtěla získat objektivní názor. K čemu jen tato diskuze směřovala? Teď už vím od nezávislého člověka, že jsi skutečně téměř jako můj zesnulý manžel. Muž velmi čestný a vzdělaný, přesto však trpící svou malou výškou. Nejsa mi o tvých kvalitách vyprávěla také. Nejsa toho napovídá, zabručel Stille. Byl to samozřejmě vtip, jednorožec byl klasickým případem málomluvnosti. Jsi dobrý muž a já jsem ti křivdila svou hrdostí. Jsem už ale taková. Cítila jsem se oprávněná zkoušet tě způsobem, který jsem použila. Nesnažím se z tebe dostat informace, paní, řekl rychle Stille. Ale zároveň toužil slyšet vše, co se mu chystala vyprávět. Pak se tedy dozvíš vše, odpověděla s letmým úsměvem, který obměkčil jeho srdce. Že by se k němu opravdu začínala chovat přátelštěji. Ne, určitě ne. Dělala jen to, co považovala za správné. Musela ho seznámit s pozadím událostí. Stille naslouchal jejímu vyprávění. Zavřel oči a kolem něj plynuly melodické tóny, které způsobovaly, že celý příběh prožíval, jako by byl jeho přímým účastníkem. Dlouho, několik staletí, přetrvávalo naše království na fázi odděleně od ostatních světů, od těch časů, kdy bylo od rámce vědy odděleno bájnou oponou. 300 let lidé pomalu osidlovali kontinent a objevovali síly, které je obklopovaly. Stejně se rozšiřovala i království zvířat, bojovala mezi sebou a postupně nacházela svá místa na tomto světě, draci na jihu, sněžní démoni na severu, obři na dalekém západě a tak dále. Brzy ti nejtalentovanější z lidských kmenů zjistili, jak využít sil kolem sebe a stali se adepty magie. Poté se obrátili proti ostatním a začali jim ve využívání magie bránit, s výjimkou jednoduchých kouzel, takže se na fázi utvořila skupinka silných kouzelníků. Lišili se jen zaměřením svého talentu, nikoli v ctí či zásluhami a kdo aspiroval na adepta a nebyl dostatečně silný v magii, byl ostatními mistry nemilosrdně zničen. Dnes se obyčejný lid zcela vzdal magie a adeptům se vyhýbá. Podobně jako zvířata se většinou stýkali jen sami mezi sebou. Vyrostla jsem v malé vesnici, kde žilo jen 15 rodin. Ležela východním směrem poblíž pobřeží, daleko od sil magie, s výjimkou přírodních kouzel lesního hvozdu. Chtěla jsem se provdat za místního chlapce, ale všichni mě nutili čekat, abych měla možnost potkat více nápadníků a měla tak širší výběr. Tehdy jsem jim nerozuměla. Oni mě však dobře znali a mysleli si, že bych svatbou se synem farmáře nebo rybáře promarnila svůj život. Kdyby věděli, za koho se nakonec provdám, zamkli by mě do nejbližšího chlívku mezi vepře. Nevěděli však, že mě hledá adept, a tak jsme dál v klidu hospodařili a já necítila okamžitou potřebu vdavek. Můj otec je něco jako léčitel, jestli od přírody nebo pomocí kouzel nevím, ale já zdědila jeho schopnost po něm. Pomáhali jsme nemocným nebo zraněným zvířatům z celé vesnice, aniž bychom někdy veřejně předvedli své umění a přilákali tak k sobě pozornost nepřátelského adepta. Když mi bylo 19 let, většina chlapců a dívek z vesnice už měla po svatbě. Já jsem ale milovala zvířata a příliš mě to nevadilo. Říká se, že nejpěknější dívky se vždy vdávají poslední, a to byl zřejmě i můj případ. Potom však jednoho dne mé malé hříbě zabloudilo a už se do naší stáje nevrátilo. Říkala jsem mu Sněženka, protože mělo sněhobílou barvu, i když v jeho žilách koloval divoký oheň. Vždycky se rádo toulalo, ale tentokrát svou vycházku asi přehnalo a ztratilo se. Vyrazila jsem ho hledat na jeho matce, k Lisně hvězdě. Jeho otisky však vedly do hlubin lesa. Tehdy jsem si uvědomila, že Sněženka se dostala do opravdových problémů. Protože mi však tehdy bylo jen 19 a to hříbě jsem opravdu milovala, vyrazila jsem do hlubin hvozdu, třeba že to bylo šílenství. Nakonec jsem přijela mezi mechové polštáře, které obalovaly všechny stromy, a na písek, který pohlcoval kopyta mé klisny. Všude kolem mě se vznášely temné stíny a uzavíraly kolem mě kruh. Moc jsem se tenkrát bála. Uvědomila jsem si, že se musím vrátit, že Sněženka je definitivně ztracená. A mě brzy čekalo totéž, tento úkol byl očividně nad mé síly. Ale pořád ještě jsem své hříbě milovala, stejně jako další koně, představovala jsem si Sněženku ztracenou a vyplašenou uprostřed těch hrůz divočiny, které začínaly obklopovat i mne. Vymýšlela jsem si záminky, abych objela ještě další strom, abych nahlédla za další osamělou skálu. Měla jsem dojem, že slyším vystrašené ržání. Rychle jsem se sedla a rozběhla se, ale nebylo tam nic, jen větve komíhající se v chladném větru. Blížila se bouře a to znamenalo velké nebezpečí, protože v našem kraji s bouřemi přicházely i trolové. A já jsem jen dále nečinně postávala. Tentokrát jsem si už byla jistá, že slyším žalostné řechtání. Byl to však jen další přelud. Náhle se svíjející se nebe zřítilo dolů a já jsem byla tou studenou sprchou v několika okamžicích promočená až na kůži. Rachot hromu vylekal hvězdu a ona se rozběhla pryč, směrem ke své bezpečné stáji, zanechávajíc mě hvozdu na pospas. Nemohla jsem se na ní ale za to zlobit. Sama jsem se co nejrychleji rozběhla k domovu, chvějící se zimou, ale husté ostružení mě chytalo za sukni a porivy větru se mnou smíkly tak, že jsem ztrácela orientaci. Zoufale jsem vykřikla a doufala, že to bude slyšet až u nás doma, ale v téhle zuřivé bouři to bylo k ničemu. Byli to naopak trolové, kdo zaslechli mé volání, a když jsem uviděla jejich děsivé postavy, vykřikla jsem ještě více. Ale ti velcí netvoři mě chytili do svých mozolnatých pracek a civěli na mě a já jsem pochopila, že to je můj konec. Nejen, že jsem nezachránila hříbě, ale zbytečně jsem obětovala sama sebe. Jeden z trolů mě uchopil za vlasy a zvedl mě do vzduchu. Teď jsem už byla tak vystrašená, že jsem nedokázala ani vykřiknout. Jistě, měla jsem strach ze smrti. Více jsem se však bála toho, co jí bude předcházet. Kolovaly o tom ty nejhrůznější zkazky. Náhle se ozval přibližující se klapot kopyt. Teď jsem sebrala všechny síly a znovu vykřikla, protože jsem doufala, že se vrací hvězda, snad dokonce s mým otcem. Když se zvuk ještě více přiblížil, viděla jsem, že to není kůň, jakého bych kdy viděla. Byl to obrovský modrý hřebec s purpurovou hřívou a kopyty připomínajícími modrou ocel. Na jeho hřbetě seděl chlapec v modré. Modrý adept. Zvolal stile vzrušeně. Paní mírně přikývla a pokračovala ve vyprávění. Tenkrát jsem ještě nevěděla, kdo to je. Myslela jsem, že to je obyčejný kluk nebo někdo z malého lidu. Zavolala jsem na něj a on vytasil modrý meč. V zápětí se trolové vytratili zpět do stínů. Ten malý jezdec mě přišel zachránit a když to trolové viděli, nechali mě raději být. Dopadla jsem na zem a mírně otřesena se vydala k němu. Mladík mi podal ruku a pomohl mi nasednout. Potom modrý hřebec poskočil, plný síly, které se trolové tak vylekali. Téměř jsem z jeho zad sklouzla, musela jsem těsněji obejmout svého zachránce. Zdálo se mi, že jsme se z lesa dostali během chvilky a cválali jsme směrem k naší vesnici. Stále ještě pršelo. Chvěla jsem se zimou a šaty na mě splihle visely. Zdálo se však, že si toho ani nevšiml. Přivezl mě až k naší usedlosti a zastavil hřebce, aniž by se třeba jedinkrát zeptal na cestu. Celá promočená jsem ulehčeně sklouzla na zem. Mladý muži, řekla jsem mu, velkomyslně tak zvyšujíc věk, na který jsem ho odhadovala. Jsi celý promočen. Přijmi prosím pozvání do našeho domu. On však jen lítostivě bez jediného slova zavrtil hlavou. Zvedl na rozloučenou svou malou ruku a zmizel v porivech bouře. Zachránil můj život a čest a ani nepočkal na mé poděkování. Když jsem se pak uvnitř domu sušila a ohřívala, vyprávěla jsem rodině o tom, co mě potkalo. O mé bláznivé cestě do hlubin lesa, o bouři, trolech a o chlapci na velkém modrém koni, který mě zachránil. Čekala jsem, že budou mít radost, když uslyší, jak jsem byla zachráněna, ale oni místo toho vypadali spíš vyděšeně. To musí mít něco společného s magií. Zvolal otec a zbledl. Ale ne, byl to jen chlapec o několik palců menší než já, protestovala jsem. Jel na koni svého otce, zaslechl můj křik. Říkal ti to. Neochotně jsem si musela připustit, že ten modrý mladík vlastně ani nepromluvil a to nebylo dobré znamení. Konec konců mi však ten podivný cizinec žádným způsobem neublížil a dokonce mě zachránil před troly, od kterých mě čekala jen jistá smrt. Rodiče nakonec potlačili své pochyby a byli rádi, že mě mají zpět živou a zdravou. Hříbě se však dosud nevrátilo. Druhý den jsem se ho opět vydala hledat, tentokrát ale za doprovodu otce, který měl svůj kij. Neustále jsem Sněženku volala, ale ona se neozvala. Místo ní opět přes pláň přijel modrý jezdec. Teď za plného slunečního světla jsem viděla, že jeho kůň ve skutečnosti není modrý. Tento dojem vyvolával jeho modrý postroj a sedlo. Snad s výjimkou hřívy, která se blýskala duhovými barvami. Jak to, že se duch noci objevuje i za jasného dne? Zašeptala jsem škádlivě na svého otce, protože taková stvoření se bojí slunečního světla. Otec na mladíka zavolal. Nejsi snad tím, kdo včera zachránil mou dceru před jistou smrtí. Ano, to jsem byl já, odpověděl chlapec. Tím rozptýlil mou další pochybnost, protože jen několik málo monster je schopno hovořit lidským jazykem. Přijmi tedy za tento hrdinský čin mé nejhlubší díky, děl můj otec ulehčeně. Kým jsi a kde pobýváš, že přicházíš tehdy, kdy je tě nejvíce potřeba? Narodil jsem se ve vesnici Bront za Pahorkatinou, odpověděl mladík. Ale ta vesnice byla před 10 lety vypleněna troly. Zvolal můj otec. Ano, jen mě jedinému se podařilo uniknout jejich ničení. Teď jezdím sám po světě a mým domovem je tento skvělý hřebec. Tenkrát si přece ještě musel být dítě. Protestoval otec. A trolové jedí nejprve děti. Ukryl jsem se, zamračil se chlapec. Viděl jsem, jak rozsápali a snědli mou rodinu, ale ještě jsem neměl tu odvahu vylézt z úkrytu a postavit se jim v boji. Choval jsem se zbaběle. Ta vzpomínka je bolestivá a nejraději bych na ní zapomněl. Samozřejmě, souhlasil rozpačitě můj otec. Nikdo by nenazval zbabělým dítě, které se ukrylo před řáděním trolů. Za připomenutí ale stojí, že tenkrát zasáhla sama matka příroda a zničila plenící bandu trolů blesky. Všichni tenkrát schořeli. Ano, tak to bylo, zašeptal mladík a jeho obličej nabyl pochmurného výrazu. Jediný, kdo se zachránil, byl jeden malý trol. Můj otec se zatvářil překvapeně, ale hoch pokračoval, hledáte to ztracené hříbě. Mohu se k vám přidat. Otec se chystal protestovat, ale pak si uvědomil, že by se odmítnutím nabízené pomoci zesměšnil, i když jejich hledání bylo předem odsouzeno k nezdaru. Jestli tušíš, jak pomoci? My vlastně nevíme, kde začít. Mám dobré vztahy s divokými koni, řekl mladík. Pokud by se paní uvolila jet se mnou ke stádu, mohla by se jich zeptat, třeba něco vědí. Byla jsem překvapená, když jsem slyšela, že mě tituloval paní, i když jsem vlastně byla jen starší holka a všimla jsem si, že můj otec je překvapen stejně. Uvědomili jsme si ale, že pro tak mladého hocha možná vypadám zrale. To je velmi laskavá nabídka, řekl můj otec váhavě. Myslím ale, že bych neměl posílat dva tak mladé lidi za tak nebezpečným posláním a já sám nemám dostatek času. Prosím. Žadonila jsem. Jak by nám mohla ublížit jízda na koni? Neshledávala jsem užitečným připomínat otci, že zrovna moje minulá jízda na koni málem skončila tragicky, když jsem vjela trolům přímo do náruče. Pojedeme opatrně, mimo to jsem velmi toužila spatřit stádo divokých koní, což zažilo jen málo vesničanů. Tvá klisna je kvůli ztracenému hříběti smutná. Hledal otec protiargumenty. Hvězda není připravena na tak dalekou jízdu. Nezná ani cestu. Zatvářila jsem se tak nešťastně, jak jsem to jen dokázala. Ale než jsem mohla promluvit, předběhl mě ten mládenec. Zajistím jí oře, sire. Bude to mezek. Klisna s nejlehčíma nohama a bystrými smysly dítěte divočiny. Ona by to hříbě určitě dokázala vypátrat. Spráskla jsem ruce jako dítě. Ach ano. Nevěděla jsem o tomto druhu zvířat nic než to, že mezek byl neplodný kříženec hřebce a oslice, připomínající poněkud mulu, ale mnohem pěknější. Teď jsem ještě více toužila jet. Můj otec, mnohem rozumnější než já, přemýšlel. Mezek a navíc divoký. Tomu bych nevěřil. Tihle kříženci se k lidem moc dobře nechovají. To je pravda, souhlasil modrý jezdec. Nikdy mému otci přímo neodporoval. Ale tohle není jen tak nějaký mezek. Je to hyny. Může mít hříbě, ale jen s mým modrým hřebcem. Za takovou odměnu bude tím nejvěrnějším pomocníkem, jakého si kdo dokáže představit. Je ve vynikající kondici, zdravá a moudrá způsobem dětí divočiny. Žádný tvor, dokonce ani drak či troll, se jí neodváží skřížit cestu. Je téměř jako jednorožec. Otec se zachvěl, protože měl před dobrými koňmi hluboký respekt. Abych získala jeho souhlas, začala jsem se opět tvářit nešťastně. Měla jsem k tomu přirozený talent a otec zase svou slabost. Často jsme hrávali tuhle malou hru. Můžeš sem tu klisnu přivolat. Požádal, aby získal čas. Rád bych si ji prohlédl. Chlapec vložil prsty do úst a pronikavě hvízdl. Téměř v zápětí, jako by čekala poblíž v úkrytu, se ozval dusot kopyt a přiběhlo k nám nádherné zvíře. Hyny měla šedou srst na slabinách světlejší, s dlouhou hřívou obou odstínů, ladně vlající ve větru. Její ohon byl rovněž zbarven několika odstíny šedé jako třpitivý onyx a vlnil se za ně jako oceán.